czasu, zagłuszam sumienie i ubiję własny smutek. Zakrzywiam rzeczywistość, kurwa, chyba mam dupę, to nie wszystko. Tak bardzo chciałbym tobie opowiedzieć o tym, jak było blisko. Teraz uciekam ze siebie, zimno i ślisko, ale goni mnie świadomość, nie przyjmują reklamacji, którą sam składam co noc jeszcze gorzej. Przyzwyczajenie robi swoje, no a życia nie oddadzą. Czy kiedyś było moje, nazwij to przesadą, ale nie wytrzymam dłużej tych wspomnień, skojarzeń. Mam w sercu burzę, a w głowie mieszka furia. To ma sen bardzo płytki, czasami zagubi. Wciąż tak samo brzydkich balantuje ci człowieku. Nadzieja tu wysiada, kiedy kątem ucha słyszy, co mi noc podpowiada. Nie będę silił się do porównania, sztuce wręczam herezję. Każdego dnia coraz bardziej sam. Powiedz, ile więcej w sobie zmieszczę goryczy, żółci, smrodu. Czy nie mam powodu, by wstać i spojrzeć w wód gwiazd ostatni raz? Czas był przeciwnikiem, tylko dobrze się maskował. Wiedział, czy mnie kupić jak dobry towar. Zaatakował się gle cały układ nerwowy. Zima, noc, puska kod i te same szare schody, co łączą wszystkie klatki, te co wiszą nad miastem. Z podłymi ulicami, a wewnątrz coraz ciaśniej, jestem domem dla wielu. Wpuszczałem od niechcenia, tylko przez to całe gówno. Dla mnie miejsca już tu nie ma i nie dawą porówno. Sprawiedliwość jest utopią, truizmy i banały nazywane filozofią. By ukryć wady, stary, powiedz, po co mam się silić, grając rolę moich marzeń. Wzmacniam kręgi debili i na przemian płaczy krzyk. Wchodzą na tę scenę, na pewno nie poproszę ciebie o zrozumienie tego ognia, bo każdego z nas spala co innego. Smutna historia o przerosie dymego. Najbardziej przeraża fakt, że pamiętam stale dokładnie miejsce, w którym sam się pochowałem. I tam już nie ma słońca i umarł aromat tej siły, co i niby nie miał szansy nikt pokonać. Tak właśnie jest z planami, dlatego mało sypiam, oczy dookoła głowy wypatrują ryzyka choroby, co może zabrać z tego świata i przynieść ugojenie, czyniąc ze mnie wariata. Jestem, kto mnie pragnę istnieć, ale wszystko mnie drażni, brak ulgi, katorga. Jesteśmy tacy straszni, nieudany gatunek najebanego Boga. Mały punkt we wszechświecie, nie ma co żałować. Tę zapowiedź rozumiesz, bo boli, gdy pamiętam, pakowali do trumień. Kiedy byłaś na grę święta, mogliśmy pójść razem tą wygodniejszą drogą, coraz częściej, kurwa, nie wiem, co mam zrobić ze sobą. Nie będę silił się do porównania, sztuce wręczam herezję. Każdego dnia coraz bardziej sam. Powiedz, ile jeszcze w sobie zmieszczę goryczy, żółci, smrodu. Czy nie mam powodu, by wstać i spojrzeć w wód gwiazd ostatni raz?